Wat veel mensen zeg. En wat goed. Ja, ik ben Lucida. Hè? Ik ben de voorzitter van het comité tegen racisme en discriminatie. Comité 21 maart. Anders horen jullie me niet. Ik heb naast mij, bij mij, Servila. Die gaat zometeen ook iets tegen jullie doen. Of ze gaat een heel mooi gedicht voordragen. Maar ik wil eerst eventjes het hebben over een persoon. En die heet Lisanne. En Lisanne die zit thuis. Die heeft ME. En dat is een best wel vervelende... Ja, een syndroom, waardoor ze niet naar buiten kan, omdat dit allemaal te veel prikkelingen zijn voor haar. En als zij dan hier aanwezig zou zijn, dan kan het zo zijn dat zij blijvende ziektes krijgt. En daaraan overhoudt. Maar ze heeft mij één ding gevraagd, van hey, wil jij alsjeblieft, of eigenlijk aan het comité, zou iemand voor mij een bord mee willen dragen? En dat... En het, daar, op dat bord moest dan staan, leven doen we samen. Yo! En dit is dat bord voor haar. Dus dit is voor Lisanne, die thuis zit. En ik moest ook doorgeven voor alle mensen die thuis zitten en ook hier aanwezig wilden zijn, maar het helaas niet kunnen. Dat we ook aan hun denken en dat we hier ook voor hen staan. Dus Lisanne, bedankt. Ja, want vandaag staan we hier samen, toch? We staan hier met vele, heel veel mensen en we hebben kracht. We zijn krachtig. We staan hier op de Dam en we lopen straks naar het Museumplein door het hart van Amsterdam. Niet om te zwijgen en zeker niet om te buigen, toch? Maar we zijn hier om luid en duidelijk te zeggen, genoeg is genoeg. Ze willen ons verdelen op afkomst, op religie, op kleur, terwijl dat de meesten van ons hier gewoon geboren zijn en getogen. Ze willen dat we zwijgen, terwijl zij onze vrijheden en onze sociale rechten en zekerheden afbreken. Ze willen dat we denken dat het normaal is dat moslims, vluchtelingen, mensen van kleur en queer personen tot zondebokken worden gemaakt. Dat kritiek gesmoord wordt. Dat solidariteit verdacht wordt gemaakt. Maar wij zwijgen niet. Want wij zijn hier om te strijden. Want wij staan voor iets groters. Voor gelijkheid. Voor vrijheid. En voor menswaardigheid. En wij staan hier voor elkaar. Toch? En vandaag maken we één vuist tegen een beleid dat mensen uitsluit in plaats van beschermt. Tegen een kabinet dat haat voedt in plaats van hoop. Tegen elke poging van onze rechten, onze stemmen, onze levens, die zij willen onderdrukken. Zij hebben de macht, maar wij hebben elkaar. Zij hebben de regels, maar wij hebben de straat. Ja! Zij hebben de leugens en wij hebben de waarheid. Racisme is geen mening. Het is onrecht. Fascisme moet niet vriendelijk en lief en verdraagzaam benaderd worden. Dat moet gestopt worden. En dat laten wij zien vandaag. Want wij zijn strijdbaar en wij zijn niet bang. Van de Dam tot aan Museumplein zal onze boodschap zijn: geen racisme in onze naam. Geen fascisme in ons land. Geen oorlogen op onze namen. Niet in Palestina, niet in Sudan, niet in Jemen, niet in Oekraïne en ook niet in Congo. Geen stilte meer vanaf vandaag. Geen stilte voor onrecht. Laat ze het horen van hier tot aan Den Haag. Laat dit het begin zijn, hier, vandaag op de Dam. Niet het einde, niet alleen maar op één dag, zoals vandaag. Maar laat dit het startschot zijn van een beweging. Want zolang zij verdelen, blijven wij verbonden. En zolang zij onderdrukken, blijven wij opstaan. En zolang er onrecht is, blijven wij strijden. Dus ga straks die straten op, hier in het hart van Amsterdam, zij aan zij, met jullie vuisten omhoog. Met zoveel mogelijk geluid dat jullie kunnen maken. Want wij zijn hier en wij gaan niet weg. Niemand gaat hier weg. Alle vluchtelingen zijn welkom. Iedereen is welkom. En laat jullie stemmen horen straks door de straten. Ik wil nog meegeven dat zometeen komt er ook nog een programma op het Museumplein, zoals dat jullie hebben gehoord. En daar zal ook een toespraak van het comité, een andere toespraak van het comité, 21 maart plaatsvinden, dat toch iets meer inhoudelijk is dan die van mij. Dus ik hoop dat jullie daar ook aanwezig zijn. Maar ik geef nu het woord aan mijn vriendin, Servila, en die gaat jullie ook iets zeggen. Yeah.